Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 28 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS to według szefa PiS poważny błąd. W Krakowie powstaje pierwszy wirtualny pomnik Armii Krajowej. W stolicy Szkocji, Edynburgu, rusza słynny Festiwal Sztuki. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa to bardzo poważny błąd, mówi prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówił w telewizji Trwam, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości nie można się zatrzymać. Będzie jednak reforma i to reforma radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą. Żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni. I będziemy mieli znów taką pewność, że idziemy razem do przodu, oczywiście z udziałem pana prezydenta, bardzo znaczącym udziałem pana prezydenta, i że dojdziemy do tego celu, którym jest zupełna przebudowa naszego kraju, w tym sensie, żeby odrzucić wszystko, co pozostało po komunizmie. Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że zdecydował o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak argumentował, nie ma tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. W związku z wetem prezydent zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o Sądzie i KRS w ciągu 2 miesięcy. W Krakowie powstaje pierwszy wirtualny pomnik największej podziemnej organizacji II wojny światowej. Chodzi o elektroniczną bazę żołnierzy AK. Pracy podjęli się badacze z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidziano również możliwość ogólnego uzupełniania informacji, które będą weryfikowane przez historyków. O tym, jak będzie wyglądała baza żołnierza AK, mówi profesor Olgierd Grot. Będzie pokazane imię, nazwisko, pseudonim, data urodzenia, wyznanie, płeć, wykształcenie, odznaczenia, jednostki bojowe, etc., etc. Oczywiście ten biogram bardzo szczegółowy, ze szczególnym położeniem nacisku na służbę w Armii Krajowej. I bibliografia, źródła, w związku z tym, że no ma być to narzędzie naukowe również. Badacze liczą na to, że uda się im zgromadzić w bazie około 300 tysięcy sylwetek żołnierza AK. Rusza Festiwal Sztuki w Edynburgu, w całej stolicy Szkocji, od Królewskiej Mili po nadmorskie Portobello, instalacje, pokazy wideo, performanse, wystawy rysunków, rzeźby czy malarstwa. To największy festiwal sztuki wizualnej na Wyspach. Ponad 50 pokazów w 40 miejscach całego miasta, wystawy solowe i zbiorowe, artyści z Wielkiej Brytanii i spoza jej granic. Mówi Chloe Kippen ze sztabu organizacyjnego. Jeden z artystów stwarza pokój alternatywnej historii, w którym na początku minionego wieku to nie Imperium Osmańskie ulega podziałowi, a przeciwnie, rozpadają się wielkie imperia europejskie. Inny buduje ogród sztuki. To dzieło samo w sobie, a będą się w nim odbywać ekologiczne performanse czy wykłady. Seria instalacji filmowych pokazuje życie Maorysów, by pytać nas o uniwersalny wymiar miłości i tęsknoty. A do tego wielki nadmuchiwany smok będzie krążył po całym Edynburgu. Dodajmy, że to nie jest jakiś tam zwykły smok, tylko smok symbol. Symbolizuje chciwość i bezduszność świata pieniądza. Festiwal potrwa miesiąc. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Francuscy zoolodzy i wielbiciele zwierząt czekali na potwierdzenie tej informacji. Można się spodziewać pierwszych we Francji narodzin pandy. Imię dla malucha mają wybrać żony prezydentów Chin i Francji. Dobrą nowinę potwierdzili weterynarze z zoo w Beauval w krainie Loary po badaniach echograficznych. 9-letnia niedźwiedzica Huan Huan, co oznacza szczęśliwą, wypożyczona przez Chiny francuskiemu ogrodowi zoologicznemu, jest w ciąży. Wyniki badań potwierdziły symptomy obserwowane u zwierzęcia od pewnego czasu, takie jak na przykład brak apetytu i gwałtowny wzrost hormonów. Narodziny pandy w zoo to wydarzenie o wielkiej skali, to też trudno się dziwić wzruszeniu weterynarzy, że popłakali się z radości, gdy badania potwierdziły, że prawdopodobnie na początku sierpnia mała panda przyjdzie na świat. To jedyny niedźwiadek tego gatunku, który się urodzi w tym roku w Europie. Panda jest uważana przez Chiny za ich skarb narodowy. Imię dla maleństwa wybiorą żony prezydentów Chin, bo panda ma obywatelstwo chińskie i gdyby dorośleje, wróci do krainy swoich przodków, gdzie zostanie wypuszczona na wolność, oraz Brigitte Macron, gdyż zwierzę urodzi się na francuskiej ziemi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na niebie chmury, ale możliwe będą też przejaśnienia. Przelotnie padać może w całym kraju. 19 stopni w Trójmieście, 22 w Warszawie, 23 w Poznaniu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną, chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka. to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Trójka pod księżycem. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani żegnać, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. Zbigniew Herbert odszedł 28 lipca 1998 roku. Nad ranem była burza. Odpowiedź na pytanie, co miał wspólnego nasz poeta z poetą angielskim, już padła. Zacytowaliśmy fragment, no niestety tylko fragment Trenu Fortinbrasa w wykonaniu oczywiście Zbigniewa Herberta. Zapewne wszyscy wiedzą, co autor miał na myśli, przypisując ów żałobny monolog Królewiczowi, norweskiemu. Ja bardzo przepraszam również za to, że taki minorowy ton na początku tego wydania Trójki pod Księżycem. Nie będzie aż tak poważnie tej nocy, tylko od czasu do czasu. Barbara Marcinik, dobry wieczór. Jestem otoczona dobrymi ludźmi w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a to jest noc poprzedzająca rozpoczęcie 21. Festiwalu Szekspirowskiego. No i teraz jeszcze ów moment powagi, bo na temat potęgi smaku no nie można żartować. Wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół, zaułek, morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. W leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory chłopców, odważnych, ciemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt marciana. Marek tu już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać krzyż. książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. To Zbigniew Herbert, przypomniany w 19 lat po jego śmierci. No i już przedstawiam naszych gospodarzy tutaj w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Pani dyrektor Joanna Śnieżko-Misterek, koordynująca program Festiwalu Szekspirowskiego, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem. Dobry wieczór, Jasiu. Dobry wieczór. Magda Hajdysz, rzeczniczka. Dobry wieczór. Naszymi gośćmi są pan profesor Jacek Fabiszak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy. Dobry wieczór. Oraz panie i panowie, Grzegorz Bral, twórca pieśni Kozła, jedynego polskiego zespołu w nurcie głównym 21. festiwalu. Współtwórca, witam Nocnych Marków. Dobry wieczór. Proszę państwa, jest i nurt off na tym festiwalu, zwany Szekspir off. Szekspirow. Jak akcentujemy? To znaczy zależy o której godzinie. No dobrze. O 12:10 w nocy. To Szekspirow. No dobrze. I tutaj sam odpowiedzialny za ten nurt. Krzysiu, przedstaw się, bo straciłam głos. Krzysztof Grabowski, kierownik artystyczny Szekspirow. Aktor. Aktor Teatru Żeromskiego w Kielcach. O, dziękuję bardzo. Oraz last but not least, powiedziałabym wręcz przeciwnie, juror Szekspirowa, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku, Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór wszystkim. Przyjechałeś skąd? Z Niemiec? Tak, znaczy teraz z Kassel, z Dokumenta 14. edycji tej najważniejszej wystawy. No, chyba najważniejszej na świecie w tej chwili. Tak jest. Proszę państwa, raczej proszę panów, najpierw zwrócę się do panów reprezentujących OFF, by zechcieli nie dać się zdominować nurtowi głównemu. Tak jest? Tak, no będziemy nie ma tutaj. Zacznijmy proszę od rozszyfrowania dwóch skrótowców. No w radiu to kompletnie nie zabrzmi. EFE, jeszcze raz, EFFE i ESRA. Czy państwo są w stanie powtórzyć, bo ja oczywiście czytam z kartki. Może po angielsku będzie ładniej. Ten pierwszy. EFFE. Co to znaczy, Jasiu? Europe for Festivals, Festivals for Europe. Mm-hmm. Tak, i to jest piękny skrót. Czy ja mam rozszyfrować go troszeczkę tak, no, bardziej? Co ma wspólnego z festiwalem szekspirowskim? Dobrze, w kilku słowach. Jest to, można powiedzieć, taki plebiscyt, konkurs ogłoszony przez European Festival Association, dotyczący najważniejszych festiwali w Europie. Tam można wysłać taką aplikację, opisując pokrótce festiwal, wysyłając szereg materiałów i czekać na decyzję jurorów. Międzynarodowe jury rzeczywiście zastanawiało się i wyłoniło 715 festiwali początkowo, którym postanowiono przyznać taki tytuł, taki label, tak to nazwano, i poinformowano nas, że jesteśmy Remarkable Festival, co nas ogromnie ucieszyło, to było jeszcze jakieś 2 miesiące temu. Natomiast dosłownie kilka dni przed festiwalem, kilka dni temu, otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście laureatów 26 festiwali, które uznano za najważniejsze, najwspanialsze w Europie. I tym bardziej nas to cieszy, że w tym roku jesteśmy jedynym polskim festiwalem, który na owej liście się znalazł, a do tego na owej liście są takie festiwale jak na przykład Edynburg, i to zarówno ten międzynarodowy Edynburg, główny program, jak i Fringe, Gogol Fest, no szereg naprawdę bardzo bardzo ważnych festiwali, także jesteśmy bardzo dumni i mam nadzieję, że Państwo też troszeczkę się cieszą z tego zaszczytnego na razie wyróżnienia. Gratulujemy. A czy Malta przypadkiem nie otrzymała tego tytułu w zeszłym roku? Dwa lata temu rzeczywiście Malta była w gronie laureatów, a wręcz została wybrana Do grona, zaszczytnego grona 12. No dobrze, i teraz ten drugi skrótowiec i myślę, że tutaj poprosimy pana profesora, bo działa w tej przestrzeni, bardzo, bardzo jest aktywny, czyli przypomnę ESRA. Tak, zgadza się. To jest skrót od nazwy, która brzmi w języku angielskim European Research Shakespeare Association, taka jest pełna nazwa. Jak sama ta nazwa wskazuje, jest to organizacja, która przede wszystkim skupia się na miejscu Szekspira w Europie. Pod różnymi względami. Chodzi przede wszystkim oczywiście o badania naukowe. Badania naukowe przeprowadzone w ogóle przez szekspirologów, nie tylko zresztą europejskich, ale które mają przede wszystkim związek, duży związek z Europą i obecności Szekspira właśnie w przestrzeni europejskiej. Jest to organizacja bardzo otwarta. Każdy może się do niej zapisać. Zresztą zachęcam i pozwolę sobie wykorzystać tę okazję, żeby zachęcić potencjalnych członków. Wystarczy wysłać maila do nas i już jest członkiem. Organizacja, która jest organizacją bez żadnych pieniędzy, nie ma żadnych składek, która działa przede wszystkim na zasadzie organizowania co dwa lata konferencji naukowych, które przyciągają naukowców z całego świata i rozmawiamy o naprawdę różnych aspektach obecności właśnie Szekspira w życiu kulturalnym wielu, wielu krajów. Jest to bardzo ciekawe spotkanie naukowców i okazja do wymiany właśnie myśli i pomysłów na Szekspira w różnych krajach, przede wszystkim europejskich, ale jak powiedziałem, nie tylko. Ale jak już wspomniałem wcześniej, kładziemy nacisk na to, żeby podkreślać właśnie europejskość Szekspira. Co dwa lata? Czy to oznacza, że w 2017 w sierpniu odbywa się taka konferencja? Odbywa się właśnie teraz w Gdańsku. Dzisiaj rozpoczęliśmy tę konferencję. Będzie trwała do niedzieli. A nawet wczoraj. Niektórzy rozpoczęli wczoraj. Natomiast oczywiście otwarcie było oczywiście dzisiaj. Wczoraj. Jesteśmy po północy. Ojej, rzeczywiście. Przepraszam bardzo. Przepraszam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście wczoraj ciągle żyję jeszcze dniem jednak wczorajszym. Przyjechało około 250 delegatów z całego świata. Tematyka poruszana jest bardzo, bardzo szeroka. Zajmujemy się takimi rzeczami jak przedstawienia teatralne, czyli adaptacja teatralna, oczywiście Szekspira. Szekspir i muzyka jest jedno z bardziej rozbudowanych seminariów temu właśnie poświęcone. Tłumaczenia Szekspira naturalnie. Szekspir w takiej przestrzeni również festiwalowej. Te tematy są również poruszane na naszych spotkaniach. Mamy wspaniałych wykładowców, którzy prowadzą tak zwane wykłady plenarne. Jest to Peter Holland, jest to Luke Percival, wczoraj miał swoje wystąpienie. Jest to Diana Henderson z MIT i jest to profesor Małgorzata Grzegorzewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele fantastycznych paneli, mnóstwo seminariów o, jak już powiedziałem, różnorakiej tematyce. No i to ja z wielką niecierpliwością czekam na dzień już teraz dzisiejszy, kiedy się rozpocznie taka codzienna praca konferencyjna, długa i żmudna, ale niewątpliwie bardzo, bardzo fascynująca. Czy mogłabym jeszcze prosić o takie dopowiedzenie, Magdo, to koordynujesz też w pewnym sensie te działania pomiędzy festiwalem samym a konferencją i jak właśnie ma się ta konferencja do festiwalu? To jest przypadek, że pokrywają się w terminie te dwa wydarzenia? Czy to zostało przez profesora niecnie zaplanowane, profesora Jerzego Limona, którego dzisiaj po raz pierwszy wśród nas, to znaczy tutaj podczas naszego spotkania. To prawda, bardzo, bardzo i przy tym pytaniu również mi brakuje pana profesora, ale no, zdrowie ważniejsze. Natomiast oczywiście, że było to trochę niecnie zaplanowane. Ja jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to dodam, że właściwie, jeśli mogę powiedzieć, czy nawet no, w statucie to chyba nie jest zapisane, ale taką stowarzyszenie ESRA przyjęło politykę działania, że kongres co dwa lata odbywa się w innym miejscu na świecie i właściwie po raz pierwszy zdarzyło się, w Europie, tak, to prawda, dziękuję. Natomiast po raz pierwszy zdarzyło się, że wrócił do kraju, w którym był już organizowany, ponieważ odbył się 11, 12... W 2005 roku, czyli 12 lat temu. 12 lat temu w Krakowie. No i nieskromnie, myślę, mogę powiedzieć, że odbywa się w Gdańsku no, dzięki obecności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. No i oczywiście naturalną konsekwencją tego jest, że chcieliśmy, żeby też uczestnicy kongresu mogli zobaczyć festiwalowe przedstawienia, które w tym roku do nas przyjeżdżają. Więc ten zbieg organizacyjnie niełatwy, ale bardzo, myślę, wartościowy i ciekawy dla uczestników kongresu jest oczywiście nieprzypadkowy. Bardzo sensowny, naturalnie. Wróćmy do wczorajszego wieczoru czy popołudnia. Luc Percival wygłosił swój wykład inauguracyjny, ale też mieli państwo uczestnicy szansę zobaczenia pierwszego spektaklu. Jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu, tu uśmiecham się do współtwórcy pieśni Kozła, do Grzegorza Brala. Wyspa już zaistniała, więc. Zaistniała, cudownie. W Gdańsku wczoraj. W takim gronie? Wow. Mhm. Mhm. No ja wiem, rozumiem, że to nie było pytanie dziennikarza, tylko takie, no powiedzmy, zagajenie. Wiem, że też będziesz uczestniczył w tym kongresie, w tej konferencji, mówiąc prościej. Tak podobno. I co? Przygotowałeś coś? Nie. Improwizacja? Jak zawsze. Proszę Państwa, Grzegorz Brel jest gadułą straszliwym, więc tutaj teraz się ze mną po prostu droczy i dlatego tak krótko odpowiada. No to powiedz coś o tym twoim udziale w konferencji. Ale nie wiem, ja się wczoraj dowiedziałem, że ja uczestniczę, tak? Przedwczoraj, więc jeszcze nie wiem, co mówię. Ale no wysłałeś maila? Nie wysłałem właśnie. To nie, i może. Mogą wykluczyć. Nie wysłałem i mogę. Nie będziemy wykluczać, nie, absolutnie. Nie, bo mieliśmy podejrzenia, że ten temat Szekspir a muzyka może dotyczyć Teatru Pieśni Kozła i że to Boże właśnie będzie przemawiał na ten temat Grzegorz Brel. Nie wiem, jaki będzie temat, dobrze. Naprawdę, przysięgam. No dobrze, to już teraz. Ja bym się rozgadał bardzo chętnie, jak wiesz. Nie drążymy, żeby Państwo nie wyłączyli radia, to znaczy trójki oczywiście. Nie widziałam jeszcze wyspy, zobaczę ją dopiero dzisiaj, czyli w pierwszym regularnym dniu festiwalu. Istnieje podejrzenie, że ma jakikolwiek związek z Szekspirem, na przykład z burzą. Czy tak? Czy to bardzo słusznie powiedziałaś. Tak, proszę bardzo, teraz już odpowiadaj głośniej i znaczy, że dłuższymi zdaniami i nie kiwaj tylko głową i nie kręć. Dobrze. Rzeczywiście, mówię zawsze osobom, widzom, to jest inspirowane burzą. To nie jest adaptacja burzy. To nie jest przedstawienie na podstawie nawet burzy. To jest inspirowane burzą. A jeżeli inspirowane burzą, no to czym? No to obrazami, skojarzeniami, pomysłami, emocjami związanymi z tą burzą. To jest inspirowane postacią Prospera, nad którym się kilka lat zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że właściwie to jest idealny, chory człowiek. wspaniały, chory człowiek. I tak naprawdę mi to zostało. Ja teraz mówię troszeczkę takim skrótem i żartobliwie. Wyobraziłem sobie starego człowieka zamkniętego w celi, jak to zresztą czasami mi samemu się zdarza, że siedzę w pokoju, w domu albo w swoim biurze zamknięty i po prostu dzieje mi się sztorm, dzieje mi się burza w głowie. Wymyślam postaci, wymyślam narrację. Pomyślałem sobie, to też jest taki dramat, właśnie komedia. Przecież Szekspir powiedział, że to jest komedia. To jest o procesie twórczym również. To jest o procesie imaginacji. Również dla mnie ta burza jest takim utworem o wszystkich poprzednich utworach Szekspira. Znaczy gdzieś w jakimś kawałeczku w tej burzy, ponieważ jest to ostatni tekst. Rodzaj resume. Jest to rodzaj resume. Mało tego, wyobrażam sobie, że jeżeli taki poeta jak Szekspir dożywa swoich dni, to mam poczucie, że on z perspektywy śmierci pisze zupełnie inne teksty niż takie, które tworzy z perspektywy życia i zabierania się na ten powóz życia. Pamiętam, kiedy pracowaliśmy nad Wiśniowym Sadem Czechowa, podobnie dramat, komedia napisany z perspektywy śmierci, na 2 lata przed śmiercią. Myślę sobie, cały czas stwarzam takie spektakle związane z życiem, ale od jakiegoś czasu coraz bardziej wiem, że zbliża się koniec, że zbliża się śmierć, taka biologiczna, moja śmierć. I w związku z tym zaczyna mnie ten temat szalenie interesować, jak sobie z tym Szekspir, Czechow, inni radzili. Więc ta tytułowa nasza wyspa to jest właśnie taka przestrzeń, przestrzeń, powiedziałbym, samotności, izolacji, może przestrzeń celi, może przestrzeń więzienia, w której dokonuje się ta cała transformacja tego życia. Przecież Prospero zostaje zdradzony, wyrzucony, z jakiegoś powodu z córką ląduje na wyspie. W związku z tym te wszystkie pytania, które pewnie mają naukowcy, artyści też mają, dotyczące czym jest ta wyspa, kim jest Prospero, kim jest Miranda, dlaczego tam nie ma żony Prospera, bla, bla, bla, bla, bla i tak dalej. Pewnie trochę nad tymi skojarzeniami będziemy jutro się zastanawiać na konferencji, ale to tak... I skąd na wyspie znalazły się księgi? I skąd na wyspie znalazły się księgi i nie zamokły po drodze? Czy pan profesor mógłby wyjść naprzeciw panu Grzegorzowi Bralowi i chociaż jedną odpowiedź na pytanie postawione dać dotyczącą no właśnie znaczy interpretacji czy egzegezy burzy. Ale taką nie najdłuższą, bo cały czas myślę o państwu, którzy nas słuchają. Nie chciałam, żeby to było zbyt naukowe i zbyt trudne jak na taką noc lipcową. Burza, tak, rzeczywiście, jak pan powiedział, jest to jedna z ostatnich sztuk Szekspira i pisana pod koniec jego kariery, tylko pamiętajmy, że on jeszcze potem był jakiś czas na tak zwanej emeryturze w Stratfordzie, prawda? Także to jeszcze nie był ten moment, kiedy może bardzo intensywnie myślał o śmierci, ale burza tak... 5 lat jeszcze, 611, pięć a zmarł 616. Zgadza się. Burza jest komedią bardzo specyficzną. My ją określamy mianem tragikomedii właśnie, prawda? Czyli mamy sztukę, która ma strukturę tak naprawdę tragedii, ale ma szczęśliwe zakończenie. I które często jest wynikiem, jak porównamy sobie burzę z innymi sztukami tego typu, które w tamtym okresie Szekspir tworzył, jest wynikiem jakiegoś no, niesamowitego zbiegu okoliczności albo wróć interwencji jakiś bóstw. To się dzieje w innych tego typu sztukach. Tutaj oczywiście rolę tych bóstw przejmuje Prospero. I niewątpliwie jest to sztuka, w której Prospero myśli o końcu swojego żywota, o tym, jak sprawić, żeby nie tyle on, ile jego córka mogła żyć, no powiedzmy, w jakichś tak bardziej godnych warunkach niż na tej skalistej wyspie, na której ona nie zna nikogo poza Kalibanem i oczywiście swoim ojcem. No tak, wydawałoby się, że to takie proste. Ale wiecie co, jak myśmy pracowali na to, tak tylko dorzucę do tego. Tak. Przepraszam, że się tak wcinał. Bardzo prosimy. Ja bardzo proszę, żeby właśnie taka swoboda panowała. Jak myśmy pracowali nad tą burzą, to ze względu też na międzynarodowość składu mojego teatru, mamy na przykład kolegę z Iranu, który był 5-krotnie więziony w więzieniu za to, że tańczy. Mamy też kolegów z innych krajów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście kiedy zaczęliśmy 1,5-2 lata temu pracować nad burzą, to strasznie świeży jest był temat uchodźców, emigrantów. On jest w dalszym ciągu świeży, ale wyparty już w tej chwili innymi rzeczami. I wtedy dotarliśmy z Alicją, moją która żoną, jest z nami. Która jest tu zresztą z nami, ale nie dostała od ciebie mikrofonu. Nie wiem dlaczego. I wpadliśmy na trop niejakiej tratwy meduzy Teodora Géricault, słynnego obrazu romantycznego, namalowanego, dokończonego. Ty coś pewnie wiesz na ten temat, dokończonego w 1832 roku. Otóż historia dotyczy, mówiąc krótko, żeby państwa nie uśpić, jednej z pierwszych słynnych emigracji z Afryki, z Algierii do Francji na pokładzie statku, który się nazywa Meduza, i 150 pasażerów zostaje wrzuconych, świadomie lub nie, przez załogę na mieliznę i zostawionych na tej mieliźnie. Załoga zabiera tratwy, czyli ci, którzy się nią obsługują, ucieka. I tych 150 ludzi buduje tratwę meduzy. I na tej tratwie zjadają się, zabijają, niszczą i tak dalej. 13 dni później zostają odnalezieni przez francuski okręt wojenny, który widzi szczątki ludzkie na tej tratwie. Absolutne szczątki. I Géricault malował ten obraz, będąc przez 2 czy 3 lata gościem, wyobraźcie sobie państwo, początek XIX wieku, szpitala psychiatrycznego pod Paryżem, gdzie może oglądać chorych, upośledzonych, szalonych, albo wręcz skazanych, albo zmanipulowanych, zamkniętych. Mało tego, ma zaprzyjaźnionego przyjaciela w krematorium, który pozwala mu wynosić szczątki ludzkie. I on te szczątki ludzkie zabiera do siebie, do pracowni i wykorzystuje je do tego obrazu. Zresztą tam do tego obrazu zafascynowany niejaki Étienne de Creux pozuje również Teodorowi Géricault, ponieważ chce być uwieczniony na tym obrazie. Jest to pierwsza naga postać, która wylatuje z tej tratwy. Państwo, którzy widzieliście, pamiętają, pierwsza postać. Étienne de Creux, zdaje się, chyba się nie mylę. Jeżeli się mylę, to jakiś naukowcy mi poprawią. W każdym razie. I to był tak naprawdę, punkt wyjścia do naszego myślenia o burzy. Bo bardzo często z naszym opowiadaniem dramatów Szekspira jest tak, że strasznie niedaleko udaje nam się wejść w głąb tych dramatów, ponieważ one są tak pojemne, tak obrzydliwie gęste, że właściwie tak jak przy tej burzy zatrzymaliśmy się właściwie na burzy, czyli na żywiole. Tak na przykład ostatnio zrobiliśmy premierę Hamleta, to Hamletem zatrzymaliśmy się na pierwszej stronie, czyli na spisie postaci i dalej żeśmy się nie posunęli. To tyle na razie ja. Bardzo dziękuję. To teraz dwóch panów, bracia Off teraz, czyli Krzysztof Grabowski i Romuald Wicza-Pokojski. Może nie zapytam panów oczywiście o wątek burzy, natomiast zapytam o to, czym będą się panowie zajmowali podczas trwania tego festiwalu. Mianowicie, jak okazało się, jest konkurs w tym nurcie OFF. No tak, to są jurorzy w związku z tym, no właśnie, są jurorzy, muszą być jurorzy. Tak, jest, tak. Znaczy, na czym to polega? Znaczy, nurt OFF się rozwija cały czas i w zeszłym roku wymyśliłem tę formułę konkursową. Ona się sprawdziła. Przyjechało masa artystów z całej Polski i części Europy. W zeszłym roku w jury zasiedli Adam Orzechowski z Teatru Wybrzeże, Jagoda Możdżer z Softpopu. W tym roku będzie dwóch Jacków, tak? Jacek Wakar, Jacek Głąb. Tak, jeden Wacek. Przepraszam, Wicza Pokojski, Romuald. Tak więc... Widzę, że to z tych skojarzeń jestem w tym gronie. No dobrze. Nie, mamy w tym roku wybitne, moim zdaniem, grono. Tylko muszę ci zabrać mikrofon na chwilę. Pięknie panowie śmieją się, ja to uwielbiam, tylko proszę nie wprost do mikrofonu, bo przecież ograniczniki siadają. Dobrze, będziemy się śmiać na boki. Spróbujemy w każdym razie, więc powiem tak, że no, w tym roku udało się zaprosić do jury Jacka Głąba, dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, Jacka Wakara i Romualda Wicza-Pokojskiego, co mnie szalenie cieszy, z Teatru Miniatura w Gdańsku. Przyjęli zaproszenie i już od jutra startują, oglądając spektakle. Mają pulę nagród 10 tysięcy złotych, które mogą rozdysponować. Wedle uznania jedynym kryterium jest w zasadzie punkt widzenia i miejsce siedzenia. Jak boli, to nie przyznają, jak nie boli, to przyznają i jakby myślę, że na tym się skupimy. Natomiast znaczy, ja myślę, że poszukamy jeszcze jakichś większych wartości niż tylko kwestie cielesne, jeżeli chodzi o naszą wytrzymałość. Mam nadzieję, że teatr cały czas ma sporo do zaproponowania i do powiedzenia. Jest gorący. Myślę, że sierpień też będzie gorący, więc w takim, prawdę mówiąc, tutaj Krzysztof nam zafundował dość, jak to chyba zwykle było, jeżeli chodzi o Szekspira, maraton. Więc po prostu będziemy uczestniczyć w tym teatralnym maratonie, licząc na to, że pojawią się dla nas jakieś naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje teatralne. Tak, ja pamiętam, jak Romuald do mnie dzwonił wcześniej i cały czas mnie prosił: Krzysztof, tylko błagam, zlituj się nad nami, żeby tak nie za dużo, żeby nie za dużo. Więc żeby nie ile? Za dużo. Więc ja powiem szczerze, że siłowałem się, kombinowałem i udało mi się. 150. Tak, mamy tylko 150 artystów w tym roku w OFF-ie. Nie no, żartuję. 143. Uśmiechamy się w bo. Przyjeżdża artystów do nas na tegorocznego OFF-a. Natomiast no, wcześniejsze lata były takie, że bywały 4-5 spektakli dziennie. W tym roku mamy 2-3. Tak więc jest naprawdę, starałem się. Wiele zaproponowałem poza konkursem, których nie musicie oglądać, ale są na tyle świetne, że i tak je zobaczycie. To nie do państwa skierowane, musicie, nie musicie, tylko do... No to zrobiłeś Edy Gdańsk. Tak, do jurorów, że dokończę to zdanie. Ale powiem szczerze, że jak naprawdę jest w czym wybierać i mamy spektakle teatru dramatycznego, mamy spektakle teatru lalkowego, mamy performanse, mamy stand-upy, mamy teatr taneczny, mamy recital, mamy też taką perełkę faceta Mateusza Ławniczaka, który na przykład, słuchajcie, śpiewa pieśni renesansowe. Jest jednym z niewielu w Europie artystów, który potrafi jednocześnie grać na lirze, śpiewać i to faktycznie dotarł do utworów, które były śpiewane za czasów Szekspira. I śpiewa je w taki sposób, że ja mam ciary, ale że tak powiem, to ja na szczęście jestem tylko selekcjonerem, nie jurorem, więc nie będę nic narzucał. Mamy 5 spektakli międzynarodowych. Przyjeżdża do nas dzięki uprzejmości Instytutu Rumuńskiego we Warszawie, który finansuje cały przyjazd zespołu z Rumunii, z Timișoara, nie mylić z Sighișoara, czyli z miasta Drakuli. Spektakl 7x7, The Dance of Life in 7 Steps. Czy zamierzasz, Krzysiu, przedstawić cały program? Nie, no absolutnie, mamy tylko do drugiej czas, prawda? Tak więc chyba, że do 7 rano, to wtedy zapraszam serdecznie. Stop. Ale mamy też stand-upy różnego rodzaju i spektakle, które są za darmo pokazywane na ulicy, więc będziemy atakować, wybiegać i żyć tym Szekspirem cały czas na ulicach. Mam nadzieję, że nasi jurorzy też to wytrzymają. A powiem, że w 2018 będzie Agata Duda-Gracz, będzie Paweł Szkotak i nie zdradzę trzeciego jurora. Aha. Daleko wybiegłeś. Romualdzie, czy oczywiście spróbujesz się przebić przez... Zapraszamy też wszystkich państwa, którzy jesteście w tym czasie w Gdańsku, a może ktoś jeszcze zechce przyjechać. Myślę, że nie tylko trzeba się zastanawiać właśnie nad tym, czy wytrzymamy, czy nie wytrzymamy. Jeszcze raz podkreślę, sądzę, że będzie to duża frajda zarówno dla nas, jak i dla wszystkich państwa, którzy zechcecie też uczestniczyć razem z nami w całym festiwalu szekspirowskim. Oczywiście z roli tego, że jestem tutaj jurorem doproszonym przez Krzysztofa, to kładę nacisk na oczywiście OFF Szekspir. Także kilka upalnych dni sierpniowych w Gdańsku z teatrem. Zapraszam. Ja dodam tylko, że nie tylko w Gdańsku, ponieważ Szekspirow anektuje 7 przestrzeni różnych i zapraszamy również do Sopotu. 10 nawet, Magda podpowiada. No to nawet 10 może. Więc będziemy w Sopocie, w Teatrze Boto, będziemy w Królewskiej Fabryce Karabinów w Gdańsku, będziemy przed Teatrem w Oknie, będziemy w Teatrze w Oknie, będziemy na tarasie, na dziedzińcu i w takim zakamarkowym trójkącie w murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Będziemy w Archeo, w podziemiach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Będziemy na scenie Uniwersytetu Gdańskiego we Wrzeszczu, tam też spektakl Stand By Studio Hamlet Miłość. Gdzie my jeszcze będziemy? No wszędzie będziemy. Tak jak więc... sobie przypomnisz później jeszcze jakieś fajne miejsce. Przyjeżdżajcie, to szanowni państwo. Proszę. Dużą dobrą właściwością Krzysztofa Romuald. Jest to, że tak komponuje ten nurt off, że jedyne ograniczenie, na które sobie pozwala, to jest ograniczenie, jakie wyznacza słowo teatr. Oczywiście będziemy na pewno mieli dość sporą zagwozdkę, jaką miarę przyłożyć do tak szerokich różnych działań scenicznych i nie tylko. Zagwozdka będzie jeszcze inna, ponieważ zadaje pytanie, na które można odpowiedzieć dopiero za 20 minut. Czym jest off teatralny dzisiaj? Proszę, by panowie, bracia off zastanowili się nad tym, a teraz szybciutko, a nie szybciutko, tak wyraźnie, żeby Sylwia Hej słyszała i zdążyła zapisać, a państwo, żeby zdążyli zatelefonować, mamy niespodziankę zaproszenia na off. Krzysiu, tak, serdecznie zapraszamy na spektakle międzynarodowe. Tak, głównie. I tak jednak nie szybciutko, wycofuję się. Tak. Dobrze. Bardzo, bardzo wyraźnie. Dobrze. Spektakl z Belgii, zespołu Crew, Hands on Hamlet, prezentowany 30 lipca o godzinie 12, 12.30 oraz 13 w podziemiach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Nie, my mamy chyba tylko na jeden konkretny termin, czy do wyboru, Magdo, szybciutko? Po jednym dwuosobowym zaproszeniu na trzy spektakle aż. Tak, na trzy spektakle. To są krótkie formy, bardzo ciekawe. Tutaj komputery wkroczą do akcji teatralnej. Jak mamy silent disco, gdzie oglądamy, gdzie słuchamy muzyki i tańczymy ze słuchawkami na uszach, to będzie spektakl ze słuchawkami na uszach, więc silent theater. Nazwijmy to w ten sposób. Dobrze, z Belgii. I to jest pierwszy tytuł. Tak, 30 lipca, godzina 12, 12.30 oraz 13, Hands on Hamlet. Natomiast 1 sierpnia o godzinie 21 zapraszamy na spektakl 7x7 The Dance of Life in Seven Steps, sceny narodowej węgierskiej z Timi Soary z Rumunii. Natomiast tak? Węgierskiej czy rumuńskiej? Nie, to jest z Rumunii, narodowa scena węgierska. Rumunia ma dwie sceny narodowe, rumuńską i węgierską, i to jest spektakl sceny węgierskiej. Mogłeś powiedzieć po węgiersku, Sylwia zna ten język. Znam rumuński, więc mogę... Dobrze. Aus, kum te kiema, senum ispujło, segi czesk, ty już tu... Adika. Dobrze, więc to mamy ten drugi spektakl i trzeci. Trzeci to jest Feast, Women's Appetite for Shakespeare z Wielkiej Brytanii, Teatru Parabola i Begin 1 sierpnia o godzinie 22.30, jak słońce zajdzie i deszcz nie spadnie, na tarasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego o godzinie 22.30 1 sierpnia. Sylwio, jeżeli do nas nikt nie zatelefonuje, daj nam znać, to my jeszcze powtórzymy parę razy te tytuły, dni i godziny. Ja pogubiłam się totalnie, więc nie dziwiłabym się, gdyby państwo również. To bardzo dziękujemy. 22 333 33 33. Skoro już Krzysztof jest przy mikrofonie, to szybciutko zapowiedz piosenkę, bo wymyśliłam, że koledzy bracia off przyniosą po swojej piosence i będziemy ich słuchać. Dobrze. To jest takie wyróżnienie dla offu. Ja z racji tego, że wszyscy mnie pytają, skąd ja jestem. Ja mieszkałem już w wielu miastach Polski, natomiast moje miasto rodzinne to jest Złotoryja. A ze Złotoryi pochodzi jeden z moich najukochańszych piosenkarzy, nie wszystkim jeszcze znany, Bartosz Jaśkowski. To właśnie jego utwór inspirowany moim miastem, naszym miastem Złotoryją, chciałbym zaprezentować. Proszę. może mi się czas, by dzieci moje to poznały życia smak, gdzie brat mój, dziad i wuj. Pieśń. Dziękujemy, Krzysiu. Pozdrawiamy Złotoryję. Pozdrawiamy Złotoryję. Pozdrawiamy również Dubaj, panie profesorze, tak? Bo dzisiaj dowiedziałam się, że jesteśmy słuchani w Dubaju. Pani Joasia przyjechała też na festiwal. Tak, jedna z uczestniczek rzeczywiście konferencji przyjechała do nas z Dubaju, gdzie już od paru lat mieszka i pracuje i tak, no, słucha Trójki oczywiście. Jest to dla niej bardzo ważny kontakt. Oj, chyba coś z mikrofonem się stało. W sensie, że odpadł? Nie, okej, przepraszam. Miałem wrażenie, że zamilkł. Jest to dla niej bardzo ważny kontakt z krajem. Oczywiście tak. Także mamy również delegatów z Dubaju. Pani Joasiu, serdecznie też panią pozdrawiamy. A teraz, by uszanować czas otwierającego festiwal Grzegorza Brala, zapytamy go o wyspy muzyk. To tak troszkę skonstruowałam dziwnie zdanie, ale myślę, że troszkę cię ono zainspirowało do odpowiedzi. Bo przecież coś tam się dzieje chyba. No rzeczywiście, jest jakiś ruch w eterze, więc miejmy nadzieję, że nie zakończy się to jakąś straszną burzą. Więc skonstruowałam w sposób dziwny to zdanie, to pytanie, ale no, najprościej mówiąc, pieśń kozła to jest muzyczny kosmos. Czy może pan, panie Andrzeju, przyciszyć telefon, który do pana zadzwonił i jest na głośno mówiącym? No to przesłuchamy. Przepraszam bardzo. Grzegorz Brala. Wyspa to jest nasze kolejne spotkanie z dwójką moich ulubionych kompozytorów, czyli Jean-Claude Aquaviva z Korsyki i Maciej Rychły z Polski. Muszę powiedzieć, że ja od kilku lat przeszukuję różnego rodzaju kompozytorów. Do mnie się zgłaszają różni kompozytorzy. Z Ameryki przywieźliśmy takiego kompozytora bardzo ciekawego. Teraz w ogóle robi wielką karierę w Ameryce. Obejrzał nasze pieśni Lira w Nowym Jorku i sam do mnie podszedł i mówi: słuchaj, może chcesz posłuchać moją muzykę? I fantastyczna, naprawdę. Ciekawa muzyka symfoniczna, nie do śpiewania w ogóle. Pracowaliśmy też, zrobiliśmy taki projekt wcześniej, dwa lata temu we Wrocławiu, który nazwaliśmy Crazy God. I do tego projektu napisała muzykę znakomita zresztą Polka mieszkająca na stałe w Holandii, Kasia Szwed. Na pewno o niej państwo usłyszycie, bo to jest dziewczyna, która będzie robiła i robi wielką światową karierę. I to jest też taka osoba, która napisała niezwykle ciekawą muzykę, którą nie możemy zaśpiewać. To znaczy, nie możemy się przez nią przebić. Natomiast wtedy, kiedy się ją robi na instrumenty, ona jest znakomita i bardzo arcyciekawa. No więc wróciłem do Aquavivy, wróciłem do Maćka Rychłego i przy wyspie, nie ukrywam, że też podkradłem, czego już od wielu lat nie robię, mianowicie podkradłem etniczne motywy. Staram się tego nie robić, bo uważam, że muzyka etniczna nie jest tak naprawdę do wzięcia. Przez całe lata był taki pomysł na to, że muzyka etniczna jest dziedzictwem kulturowym i każdy może z tego za darmo korzystać. Ja tak nie uważam, ale ponieważ to jest taka współcześnie aranżowana muzyka kościelna muzyka gruzińska, a skorzystałem z dwóch czy trzech, chyba aranżacji. Pozwoliłem sobie z tych aranżacji skorzystać. W związku z tym wyspa jest takim konglomeratem wpływów korsykańskich, polskich i gruzińskich. I oczywiście na czym to polega? No, ja muszę powiedzieć jedną bardzo prostą rzecz. Niektórzy analizują dramaty pytaniem, co to znaczy? A ja każdy dramat analizuję, jak to brzmi. I to jest podstawowa różnica mojego myślenia o teatrze, że nie myślę o tym, co to znaczy. W ogóle nie interesuje mnie, czy tam było kazirodztwo, czy Hamlet był gejem i tak dalej. W ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie, jak ten Hamlet brzmi, jak ten Prospero, jak ta Miranda brzmią. To mnie interesuje. Interesuje mnie, jak się czyta Szekspira w tym starym angielskim, to widać wyraźnie, że to była wiedźma. To znaczy mówię specjalnie w liczbie rodzaju żeńskiego. To była wiedźma, bo nie chcę powiedzieć, żeby to był wiedźmin. A wiedźmowatość Szekspira polega na tym, że on ma charyzmat słowa, czyli ma takie słowo objawione, czyli ma takie słowo, które jest jednocześnie słowem muzycznym, jednocześnie słowem rytmicznym i jednocześnie jest słowem energetycznym. Czyli on ma coś takiego, o czym mówiono jeszcze w VI wieku przed Chrystusem, kiedy mówiono, że w starożytnym języku greckim słowa energetycznie odzwierciedlały nazywane rzeczy, czyli to nie była butelka, tylko to było coś tam i słowo miało energię tej rzeczy. Wyobrażacie sobie to państwo? Wyobrażacie sobie, Maszka, w języku polskim nie mamy takich słów. Nie ma zresztą w żadnym europejskim języku takich słów już. W starożytnej Grece były i są u Szekspira, że to, co Szekspir nazywa słowami, jest jednocześnie energetyczne i jednocześnie jest muzyczne i jednocześnie jest onomatopeiczne i jednocześnie jest kondensatem. I jednocześnie jest czymś takim, o czym w ogóle nie zdawałem sobie sprawy do kwietnia tego roku. Przez przypadek z Alicją byliśmy w kwietniu tego roku na wykładzie pewnego niezwykłego mistyka. Nieważne nazwisko, bo wszyscy państwo tam zaraz pojedziecie, więc ja nie chcę mówić, jakie nazwisko. I zorientowaliśmy się na tym wykładzie, że są ludzie bardzo uduchowieni, którzy mają umiejętność mówienia, używania języka na kilku poziomach znaczeniowych jednocześnie. Ja myślałem, że to jest legenda. Ja myślałem, że ja ucząc się na uniwersytecie o takich rzeczach, o charyzmacie słowa, myślałem, że czytam jakieś teorie. Nie. Są ludzie, którzy dzisiaj potrafią się posługiwać językiem tak niewiarygodnie wielopoziomowym, że ty byś zrozumiała co innego, ty byś zrozumiała co innego, pan profesor zrozumiałby co innego, każdy z nas usłyszałby co innego. I Szekspir jest moim... Z Romkiem to samo byśmy zrozumieli. Jak to bracie? Nie wiem, czy byście w ogóle zrozumieli. Ale to nie było obraźliwe. To nie było obraźliwe, tylko złośliwe. W każdym razie i z Szekspirem nagle uświadomiłem sobie, że jest podobnie, że on się z nami bawi na kilku poziomach jednocześnie. I w tym sensie ja szukam takiej muzyki, która pozwoli mi się trochę do tego dobrać. Dlatego nie za bardzo interesuje mnie, co to znaczy, tylko interesuje mnie właśnie to, na ilu poziomach jednocześnie. I muzyka jest takim medium dla mnie, które jest najbliższe mitowi. Zresztą tak jak Mieletyński, Eleazar o tym, rosyjski badacz mówił, że najbliższa strukturalnie mitowi jest muzyka. No i stąd ta muzyka. No nie wyobrażam sobie, odpowiadam na twoje pytanie, nie wyobrażam sobie, natomiast wyobrażam sobie radio, w którym większe znaczenie ma fenomenalne brzmienie niż jakiekolwiek słowo. A. Widzisz? Wpadłeś na to? Nie, ale to bardzo ciekawe, że brzmienie w radiu jest ciekawsze niż znaczenie. Nie, że wyobrażam sobie takie radio, gdzie brzmienie jest ważne. Ale ja wyobrażam sobie połączenie radia, w którym połączenie, brzmienie... Połączenie, no to jest, powiedziałabym, przecież... klasyka. No tak, ale przecież każdy dobry radiowiec to przede wszystkim głos, nie? Mhm. Nieobciążony, otwarty, zachęcający, uwodzący. Przecież każdy z was radiowców jest totalnym uwodzicielem, jak poeta. Może nie każdy. Boże, bardzo chciałem być miły. No, bardzo dziękujemy. No ja się tutaj nie przyznaję. No ale otwarty głos to bardzo ciekawa też koncepcja. Bardzo dziękuję. Dzisiaj pracy sporo, więc wracaj do swojego kozła, do swojej pieśni kozła. Końca. Końca. O tej porze do swojego końca. Proszę bardzo. A Ala, rzeczywiście, Ala, przypomniałam sobie, no, związana była kiedyś z GTS-em, czyli z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, mianowicie z Teatrem w Oknie. Alicja Mańkowska. Tak, jest. Brawo, przepraszam. Ja jeszcze pamiętam te okna. No właśnie, panienka z okienka wtedy. A teraz już Braille. No to dziękuję wam bardzo. Cieszcie się byciem w Gdańsku i oby deszcz przestał padać. Dzięki. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. A my oczywiście zostajemy. Jeszcze nie zagramy kolejnego utworu muzycznego, tylko może teraz spróbujemy zastanowić się nad tym, co znaczy off. Dziękujemy. Alicja Braal, Grzegorz Braal. No niechętnie, ale tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przypomnę, że pozostają pani dyrektor Joanna Śnieżko-Misterek, że pozostaje również Magda Hajdysz, pan profesor Jacek Pabiszak. Oczywiście Romuald Wicza-Pokojski, który otrzymał już własny mikrofon, bo miał wspólny z bratem Krzysztofem Grabowskim. Już, odpowiadamy szybciutko na pytanie, bo nam czas bardzo zaczął się kurczyć. Dobrze, dla mnie Szekspir off zawsze był jakby takim aneksem trochę do teatru, do festiwalu szekspirowskiego, nurtu głównego. Starałem się w offie prezentować spektakle, które troszeczkę dopowiadają, ale pokazują też inne znaczenie młodych twórców, co oni myślą o rzeczach, które pojawiają się w nurcie głównym. I tak na początku konstruowałem ten program OFA. Natomiast dla mnie dzisiaj to jest też spotkanie młodych, poszukujących twórców, którzy mogą przyjechać uczyć się od swoich mistrzów. Taka relacja mistrz-uczeń, uczeń-mistrz, podglądanie, podpatrywanie, wspólne inspiracje, poszukiwanie właśnie różnej interdyscyplinarności w Szekspirze, który jest w zasadzie na każdym polu artystycznym, można go obserwować i oglądać. I na szczęście udaje mi się to faktycznie, że ci twórcy, którzy przyjeżdżają, oni ze sobą zaczynają później współpracować i już dochodzą do mnie słuchy o tym, jak powstają nowe, kolejne produkcje twórców, którzy poznali się na Shakespeare Offie. Co roku w zasadzie 2-3 zespoły wyjeżdżają na inne europejskie festiwale. Więc przychodzą na OFA i selekcjonerzy innych europejskich festiwali, również z satelitarnych, zaprzyjaźnionych z naszym festiwalem, ale też selekcjonerzy festiwali z Polski, którzy po prostu zakochali się w tym mieście, zakochali się w tym festiwalu i przychodzą i na szczęście coraz częściej na OFA. I to jest super. I to, jak widzę po zgłoszeniach, ile tych zgłoszeń jest, jak ludzie chcą to robić, jak szukają. W zeszłym roku na przykład mieliśmy stand-uperów, którzy wymyślali na nową historię związaną z Szekspirem w tle i po prostu odnajdywali się w tym rewelacyjnie. Widzowie przychodzili tłumnie na ich spektakle i sami znając historię Szekspira, bo nie ukrywam, że widownia Festiwalu Szekspirowskiego jest tak wyrobiona już. To jest 21. festiwal. Oni od 20 lat oglądają sztuki jednego autora, który już więcej nie napisze. Tak, to nie jest Jackson, który po śmierci jeszcze wyda z jedną, dwie płyty. I oni cały czas szukają, znają te rzeczy i dopatrują się nowych, które... To bardzo ciekawe, co mówisz, ale odpowiadasz na pytanie poprzez przykład. Przykład, jakim jest Szekspirow. Natomiast tak. Ja pomyślałam, że od czasu do czasu należałoby się zastanowić, co dzisiaj znaczy w ogóle.